ludzie, ciągrodne świnie, co napletli o mojej dziewczynie, jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litości drwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brakło własnej miłości, notki głodzi, mnie nie zaszkodzi żadne obce zło. Na mój sposób widzieć ją, trzy raz, dwa, trzy, na głowie krypty na białek, w ręku zielony wody, a przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek. Krzywdę robią mojej panience, opluć chcą ją podnieść złocieńcy, topić chcą ją w morzu nawiści, paranoiczy podnieść zawyści. Utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, tyle zagrać do swego marne, ale wara mam. Ja ją przecież lepiej znam, trzy raz, dwa, trzy. Na głowie krypty mam miarek, w ręku zielony walilek, a przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek, a przed nią wieży baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów ta jazda wpływa podłogi. Tylko trzemu ręce nabiałe, chciałem zapytać, zapomniałem, ciało kłoniąc, skinęła moje parą stronę stron, znów zapadłem w nie jak w ton. Z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta, kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu szczytam, kiedy się pyta, czy ma ładny wióz, czemu toczę pianę. Teraz, jak wiecie, wszyscy wiedzą, nie będę tam gadał. Prosimy tylko jak najgłośniej. Otóż toczę pianę z ust z powodu takiego, a nie innego, iż ona na głowie kwietnie.